Тут апейка зноў згадаў Галенчыка. Зноў вастрэй пачуў неспакой, які за час дакладу то адступаў, знікаў, то вяртаўся, шчымеў назольна. Як цяжка часам аказваецца, падумаў стомлена, зразумець звычайныя рэчы. З дня на дзень у зале было ўсё больш пустых крэслаў. Немало дэлегатаў час пасяджэння ўхадзілі ў вестыбюлі, гаманілі, курылі. Усё больш чулася стома. Найлепш адужвалі яе жанкі. Да апошняга дня, з раніцы да позняга вечара, сядзелі ціхія, уважлівыя, зрэдку адно перашэптваючыся пра нешта. Увечары 26 лістапада былі прыняты рэзалюцыі па ўсіх пытаннях, і старшыня ЦВК Чарвякоў устаў за сталом, каб закончыць сесію. Ён сказаў, што заклік калектывізаваць Беларусь за 2-3 гады не фантазія, а канкрэтнае заданне, якое вынікае з самога жыцця. Ён тут жа зазначыў, што вялікаю памылкаю будзе лічыць, што калектывізацыя – лёгкая справа. Справа калектывізацыі, з увагай, згодна слухаў апейка, гэта справа перабудовы дзясяткаў і сотень тысяч сялянскіх гаспадарак. Гэта справа перавыхавання дзясяткаў і сотень тысяч і мільёнаў нашага сялянства. І таму гэта цяжкая справа. Чарвякоў папрасіў адносіцца да гэтай справы як да цяжкай, важнай, вельмі сур'ёзна. Разумна перасцерагаў ён, што бюракратычна-фармальнымі адносінамі можна толькі сарваць калектывізацыю. Трэба, каб кожнае пытанне, раіў ён, было прапрацавана, каб яно было зразумелае для працоўных сялян, для мужчын і жанчын. Трэба, разумна турбаваўся ён, каб калектывізацыя з першых жа дзён станавілася на моцны, здаровы грунт. «Перад намі можа паўстаць пытанне», – загаварыў ён памаўчаўшы момант, – «ці дапусціма насільственная калектывізацыя?» Апейка зацікавіўся. «Зразумелая рэч, што в аснове калектывізацыя павінна праводзіцца на падставах добраахвотнага, свядомага жадання самога працоўнага сялянства. Аднак могуць быць выпадкі, калі не толькі магчыма, але і трэба падштурхнуць паасобных гаспадароў уваходзіць у калгасныя аб'яднанні. Мы не можам дапусціць, усё цвердзеў яго голас, каб паасобныя гаспадаркі ці з прычыны несвядомасці гаспадароў, ці з прычыны шкодных уплываў з боку варожых савецкай уладзе элементаў і гэдак далей разбурвалі нашы імкненні перабудаваць сельскую гаспадарку на сацыялістычных падставах. Большасць можа прымусіць меншасць пакарыцца, вайсці ў калектыў і падпарадкавацца калектыўнаму парадку працы і жыцця. Калі б мы ставілі пытанне інакш, то гэтым мы ставілі б усю справу пабудовы сацыялізма і на даным этапе ўсю справу сацыялістычнай перабудовы сельскай гаспадаркі ў залежнасць ад адсталых, несвядомых элементаў нашай вёскі. Ён яшчэ раз паўтарыў пад канец, што трэба не толькі не стрымліваць тэмпы, якія былі дасюль, а яшчэ ўзмацняць іх. «Беларусь па калектывізацыі павінна ісці першых радах», – заявіў ён перад тым, як аб'явіць, што сесія закончыла работу. У гэты вечар, вярнуўшыся з развітальнай вечэры, апейка стаяў трохі каля акна. Перад ім была цьмяна асветленая плошча з голымі дрэвамі, у акно біўся моцны вецер, з даху капала. Апейка чуў дзіўную стому. Здалося, даўно-даўно ў Мінску. З радасцю думалася пра дарогу дадому. На плошчы жаўцела кругамі некалькі ліхтароў, некалькі агнёў свяцілася наводдаль у пройме між дамоў. Гледзячы на іх, апейка падумаў раптам узрушана, колькі іх агнёў, не такіх, а з лучыны, з газы, з-пад саламяных стрэх, на поўнач, на поўдзень, на ўсход, і ў кожнай хаце роздум, недавер'я і вера, надзея і адчай. Вялікі неабсяжны прастор. Да Масквы, за Масквы, за Урал, за Сібір, у роздуме, у надзеі, у трывозе, у вялікім клопаце, небывалым паходзе. Убачыў нібы нанава Юравічы, свой раён, адна дробная кропелька в акіяне. Кропелька, але якой дарагой здалася яна. І ў кроплі свой свет і свая надзея. Няхай трывога, няхай пакута, боль, але наперадзе добрае, добрае жыццё, пакуты для добрага, непаганыя пакуты. Усё ўрэшце прыйдзе к добраму. Гэта галоўнае. Раніцай перад ад'ездам ён зноў зайшоў да Алеся. Сядзеў нядоўга, не было калі, але сядзеўся, разам ішлі па крывых і мокрых пачарнелых завулках, коўзаліся на слізкіх сцежках. Сонца значылася не яркае, а жаўтлява-цьмянае, затуленае мутнай смугою. Всё неба было нейкім вільготным, туманным, Алесь маўчаў, ступаў панура. Всё ў яго жыцці было, як і раней, няясным. «Жыццё ёсць жыццё», — сказаў апейка. «Всялякае можа быць. Гэта то высветліцца скора, я ўпэўнены, але і потым спакою не будзе. Всякага пабачыш і бяду не адну, пэўне. І радасці будзе, і бяды. Такая штука — жыццё». Дакот прыпыніўся, як таварышу глянуў у вочы. «Што не будзе потым табе? Ніколі не падай духам». Всякую справу робяць жывыя людзі. Ёсць і ў нас і разумныя, і дурні, і нягоднікі ёсць. Заўсёды былі, і ў нас ёсць, як ні шкада. Але ёсць народ і ёсць партыя. У іх наша сіла. З імі толькі мы чагось варты. Яны разбяруцца ва ўсім, па праўдзе. Не сягоння, дак заўтра, а разбяруцца. Трэба верыць. І яшчэ. Апейку ўзяла іншая думка, задумаўся, як сказаць лепш. Трэба жыць так, з такім настроем, што мы жывём у вялікі час, цяжкі і няроўны, але вялікі час. На вакзале перад трэцім званком апейка напомніў яму: «Я табе, брат, не проста так сказаў, помні. Крута будзе. Прыязджай, уладзім, ці настаўнікам, ці яшчэ кім. Пабачу», — думаў Алесь пра нешта сваё. Апейка, нібы перадаючы сілу, моцна сціснуў яго руку. Не адразу адпусціў. Ужо з акна вагона, калі поезд крануўся, і Алесь пачаў адплываць, штосьці пацягнула да яго, заныла ўсярэдзіне нядобрае, неспакойная, трывожная. Грукалі, грукалі ўнізе колы, прыціхаючы адно на станцыях ды паўстанках. Тады грукат змянялі тупат і мітусня за вокнамі ў праходзе, у вагон пачынала цягнуць холадам. Тупат і мітусня ўціхалі неўзабаве, і зноў перамаўляліся адно колы, і пад іх гонкую гаворку ішлі, ішлі ў памяці знаёмыя і незнаёмыя твары, нанава чуліся галасы, гоман. Быў нібы зноў у клубе імя Карла Маркса у нядаўнім жывым хваляванні. Як і там у клубе і ў гасцінічным нумары разам былі, мяняліся радасць, клопат, неспакой, цешыла, уздымала неяк асабліва чутнае, пачынаецца па-сапраўднаму. Шырыня прастору, які ўбачыўся в адчавіткі ва ўсёй сваёй агромністай і нязвыклай многалюднасць, цвярозы практычны розум яго, што меў звычку перабіраць усё, высвятляць сам, адзначыў за мінулыя дні не адзін факт таго, што рабілася прадумана, сур'ёзна. Розум гэты немала запомніў і такога, што варта было пераняць, скарыстаць. Помнічы, што дарога няпроста і будзе нелёгка, апейка цяпер чуў сябе як бы мацней перад тым, што трэба было зрабіць. Разам з тым ён нібы больш рэальна бліжэй чуў той свет, тую новую вёску, для якой жыў увесь час. А да гэтага больш брала яго нецярплівае, хутчэй бы наблізіць, зрабіць. Але між усяго гэтага, чым больш перабіраў у думках чутыя на сесіі, даклады, выступленні, размовы, тым больш у тое, што цешыла, унізвалася клопатная. Не адступала адчуванне, сур'ёзная размова заменена багата ў чым святочнай. Это, канешне, па-свойму прыгожа, прыемна, это таксама падымае людзей, але падымае па-святочнаму. Не для цярплівай і цяжкай работы, мала мабілізуе людзей на сур'ёзную, упартую працу, якая так патрэбна для найвялікшага наступлення. Апейка бачыў, што к тым турботным фактам, якія пяклі, трывожылі многіх прамоўцаў з акруговых цэнтраў вёсак, мала хто па-сапраўднаму прыслухоўваўся. Над усім было адно – тэмпы, хуткасць, любым спосабам хутчэй, раней за іншых. Клопат пра гэта быў такі вялікі, што не хацелі чуць трывожных разваг, лічыцца з навакольным. І што горш яшчэ, усялякую спробу агледзецца, разважыць, гатовы былі ўзяць як знак няўстойлівасці, як гнілы настрой. Зноў на памяць прыходзіла тое, што было ў рэзалюцыі аб калектывізацыі лістападаўскага пленума ЦК. І ён думаў, як небагата ў параўнанні з пленумам было дзелавітасці на сесіі, асабліва ў тых, хто кіраваў ёю. Проста цяжка было зразумець, як можна было абысці так многія важныя пункты, якія былі ў рэзалюцыі. Як можна было знізіць так асноўнае. Сур'ёзны аналіз становішча, задач. Забыць фактычна папярэджанне пра недаацэнку цяжкасцей калгаснага руху, пра небяспеку фармальна-бюракратычнага падыходу. Успомніў, у дзесяцяры тэмпы, колы ўнізе, здавалася, выгруквалі таксама, у дзесяцяры, я чуў трывожна, што не ведае, як гэта ўдасца зрабіць, і не бачыў, што будзе, калі удасца зрабіць без аграномаў, тэхнікі, патрэбных кадраў. Трывога была шырокая, ведаў цяпер, што і іншыя не лепш гатовы. Падумаў, як гэты заклік падзейнічае на Башлыкова, на многіх раённых кіраўнікоў, якія і цяпер, чаго грэх таіць, нярэдка дабіваюцца працэнтаў, гразьбою ды прымусам. Нанава успомніў, што казаў Чарвякоў. Ці можна дапусціць насільственную калектывізацыю? І неспакой падужэў. Як гэта можа падахвоціць некаторых? Тэмпы! Хіба ён не разумее, што таптацца нельга? Хіба ён не разумее, што становішча патрабуе, трэба тэмпы. Але хіба ж тое трэба забываць, якая гэта няпростая складаная справа калгасы, і як важна рабіць яе сур'ёзна, добра. Вялікую складаную справу скалечыць лёгка і загубіць, і людзей зняверыць. Як жа не лічыцца, таварыш Рачыцкі, з тым, ці ёсць змога, каб зрабіць з такім размахам, з такім тэмпам, добра, надзейна, не похапкам, а толкам. Гэта ж да ўсяго не гадавая якая-небудзь кампанія. Чаго ж вы так лёгка гатовы перакрыць тэмпы, якія зацвердзіў ЦК партыі? Няўжо я праўда не разумею чагосьці, як мне паказвае Башлыкоў? Няўжо ва мне ўсё гэта праўда, сялянская хісткасць, мужыцкая жаласлівасць, правы ўхіл у прыхаванай развагамі форме? Ухіл не ўхіл, а прышыць могуць. Прышыць і зрабіць вывады. Чо там могуць зрабіць? Рабілі ж ужо. Робяць галенчыкі. Пагрозным успомнілася тое, што жорстка абвясціў у першы вечар, здавалася б, добры, разважны чарвяком. Жыццё бязлітасна адкіне ўсіх, хто не зможа ісці нага ў нагу. Нібы папярэджанне сабе, чуў апейка. Намаганнем волі разарваў навалач думак, стаў думаць пра жонку, дзяцей, як там яны засумаваліся па ім, як і ён па хаце сваёй. Месяц, здаецца, не бачыўся. Дадому, дадому, чулася грукалі пад вагонам колы.